وتمضي إلى وجه العدو تأتي طائفة الأخرى فيصلى بها ركعة فتتم لنفسها ويسلم بها. والثاني أن يكون في وجه في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرمهم بهم، فإذا سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسوهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه. والثالث أن يكون في شدة الخوف واتحام الحرب فيصلى. كيف؟ أبت متن بيلجة قصاجة دوام ديور. فيصلى كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها. Evet, kısa bir ifadeyle efendim korku namazının nasıl kılınacağının metni kısaca böyleydi. Şimdi o okumuş olduğumuz metnin kelime manasını vererek konuya geçeceğiz inşallah. Faslun, bu bir bölümdür, bu bir fasıldır. Ne hakkında? Salatu namazı, hangi namaz? Havfi, korku namazı. Nasıldır korku namazı? Ala üzeredir. Ala üzeredir. Selaseti, üç edrubin kısım. Korku namazı üç kısım üzeredir. Ahaduha, o üç kısımdan birincisi. Ahadu, birincisi. Ha, o üç kısmın birincisi. Eyyekune, eğer olursa. Ne olursa, aduvu, düşman olursa, nerede? Fi gayri, dışında, neyin dışında? Ciheti, yönünde, neyin yönünde? Kıbleti, kıblenin cihetinin yönünün dışında olursa. Feyufarriquhum, feyufarriqu, ayırır. Hum, onlar kim? El imamu, imam. İmam onları ayırır. Kaça ayırır? Fırkateyni, iki fırkaya, iki gruba ayırır onları. Fırkaten, birinci grup. Takifu, durur. Fi vecihi, karşısında. Kimin karşısında? Aduvi, düşmanın karşısında. Ve fırkaten, bir grup da. Halfehu, o imamın arkasında. Feyusalli, namaza durulur. Neyle? Bil fırkati, bir grupla. Elleti, o grup ki, o fırka ki, halfehu, o imamın arkasında, rak'aten, bir rekat kılar. Sümme, sonra, tutimme, tamamlar. Neden, neyle tamamlar? Li nefsiha, kendiliğinden, kendileri o kalan bir rekatı tamamlarlar ve giderler. Ha, o rekatı. Ve tamdi, giderler. Nereye giderler? İla vecihi, karşısına. Kimin karşısına? Aduvi, düşmanın karşısına. Te'ti, gelirler. Ne, kim gelir? Gelirler. Taifetu, grup gelir. Hangisi? Uhra, öbür grup, diğer grup gelir. Feyusalli, feyusalla, namazlarını kılarlar. Kimle? Biha, o imamla. Cemaat, o imamla. Neyin? Kaç rekat? Bir rekat. Rekaten, bir rekat. Ve tutimmu, tamamlar. Ve tutimmu, tamamlar. Neyi tamamlar? Li nefsiha, kendiliğinden diğer kalan rekatı tamamlarlar. Ha, o rekatı. Bir rekatı imamla, diğer rekatı kendileriyle, kendi nefsleriyle tamamlarlar. Ve yusallimu, ve yusallimu, selam verilir. Biha, o imamla. Birinci vecih böyleydi. Yani birinci şekil, düşmanın karşısında korku namazı kılarken böyle kılınır. Vessani, ikinci kısma gelince. Eyyekune, eğer olursa. Fi vecihi, fi ciheti, karşısında. Kimin? Kıbleti, kıblenin karşısında olursa. Yani düşman kıblenin karşısında olursa. feyasuffuhum onları saf yapar. Feyasuffuhum saf yapar hum onları. Kim saf yapar? El imamu imam onları saf yapar. Kaç saf yapar? Saffayni iki saf yapar. Saffayni iki saf yapar. Ve yuhrimu iftitah tekbiri alır. İftitah tekbiri alır. Kim? Bihim onlarla. Onlarla iftitah tekbiri alır. Fe izâ ne zaman ki? Secede secde etti. Kim? Ma'ahu onunla, o safla beraber. Ahadu birisi, birinci saf. Saffeyni o iki saftan birisi. Ve vakafe durdu. Ne durdu? Saffu, saf durdu. Hangi saf? Oh aharu. Diğer saf, öbür saf durdu. Ne, niçin durdu? Yahrisuhum. Onları korumak için durdu. Feyda ne zaman ki? Rafa'a kalktılar. Kalktılar. Secedu secdeden. Ve lahukuhu ikinci safa tabi olur. Ve thalithu. Ve thalithu. Hu ve lahikuhu o imama ikinci saf tabi olur. Ve thalithu bu ikinci şekil, kılınışın ikinci şekliydi. Ve thalithu üçüncü kısım, yani korku namazı üç kısım üzere demiştik. Bu üçüncü kısım da şöyle, tabi bu kelimeler ara, kelime kelime mana verdiğimiz için biraz net anlaşılmıyor. Şimdi toplum manasına geçeceğimiz için tam daha güzel net anlaşılacak inşallah. Ve thalithu üçüncü kısım, yani korku namazı kılınacak namazın üçüncü kısmı en yekune, en eğer yekune olursa, ne olursa, fi şiddeti şiddetli olursa, ne şiddetli olursa, havfi korku şiddetli olursa, korku daha şiddetli olursa. Birinci saf, eğer düşman kıble tarafındaysa, ikinci saf kıblenin dışındaysa, şimdi üçüncü şekilde ise, üçüncü şekli mesela, birinci şekli düşman karşıda, ikinci şekli kıblenin dışında, üçüncü şekli de korku çok şiddetli. Şiddetli bir korku. Fi şiddeti şiddetli, havfi korku olursa, ve tihami hücum, saldırı çok şiddetli. Harbi savaşın. Feyusalla, böyle bir durumda nasıl kılınır? Feyusalla, kılınır, namaz kılınır. Keyfe nasıl? Nasıl isterse. Emkenehu, onun imkanı, onun imkanı nasıl el verirse öyle kırar namazı. Racilen, isterse yaya. Ev ra, ev veya rakiben, isterse binici. Müstakbile, yönelmiş olsun kıbleye. Ev ve gayri, müstakbile, müstakbilu veya kıbleye yönelmemiş olsun. Leha, o kıble için. Yani ister mesela kişi böyle bir durum, böyle bir hücum, böyle bir saldırı anında kişi imkanlarının el verdiği şekilde namazını kılar. O imkan ölçüsü içerisinde nasıl imkan bulursa öyle kılar. İster yürüyerek kılar, ister efendim binici olarak kılar, ister yaya olarak kılar, ister kıbleye dönmüş bir vaziyette, ister kıbleye dönmemiş bir vaziyette kılar. Evet. Şimdi toplu manasını veriyoruz inşallah. Savaş esnasında korku namazının kılınışının hükmü. Not alıyoruz yavrum. Savaş esnasında korku namazının kılınışı, bu namaz nasıldır? Korku namazı üç şekilde kılınır. Demek ki korku namazı nasıl kılınırmış? Üç şekilde kılınma şekli var. Birinci şekli, eğer düşman kıble tarafında değilse, böyle bir durumda imam ne yapar? İmam o askerleri, yani o grubu iki gruba ayırır. Birinci grup düşmanın karşısına geçer, düşmanı gözetler. İkinci grup imama tabi olur. Bir rekatı imamla kılar. İkinci rekatı kendisi tamamlar ve düşmanın karşısına geçer. Öteki grup gelip imamla bir rekata tabi olur. Öbür rekatı kendisi tamamlar. İmamla selam verir. Korku namazın birinci şekli buydu. Demek ki imam ne yapar? İmam grubu ikiye ayırır. Efendim bir grup düşmanın karşısında durur. Efendim bir grupta imamla beraber bir rekatı imama tabi olarak kılar. İkinci rekatı da kendi nefisleri, kendiliğinde namazlarını tamamlar, giderler o geride kalan efendim grubun yerine. Onlar gelir bu sefer imama tabi olur. Onlar onların yerinde onları korurlar. Onlar bir rekatı imamla beraber tabi olur. Geri kalanı kendileri efendim tamamlarlar ve imamla beraber selam verirler. Birinci şekil bu, korku namazı. İkinci şekli ise eğer düşman kıble tarafında ise, bakın birinci şekli kıble tarafında değilse, ikinci şekli ise kıble tarafındaysa düşman. İmam o zaman ne yapar? İmam onları iki saf yapar. Onlarla beraber iftitah tekbiri alır. Ne zaman ki rükudan doğrulduktan sonra birinci saf imamla beraber secdeye giderler. Onlar secdeden kalktıklarında ikinci saf secdeye gider. Bakın çok öbürünün tam tersi. Birinci saf secdeye gider, ikinci saf secdede arkada onları bekler. Çünkü ani bir şekilde hücum olabilir, saldırı olabilir. Onlar secdeden kalktıktan sonra bu sefer onlar secdeye giderler, onlar ayakta kalırlar. Çünkü onlar da mesela ayakta oldukları için düşmanı, mesela düşman gruplarını şey yapabilirler. Onlara karşı onları koruyabilirler. Birinci saf imamla beraber secdeye giderler. Onlar secdeden kalktıklarında ikinci saf secdeye gider, imama yetişir, ona tabi olur, beraber selam verirler. Böylelikle efendim ikinci şekil de böyle kılınmış olur. Üçüncü şekil ise eğer savaş kızışmış ve şiddetli korku varsa, böylesi durumlarda kişiler, yani askerler, bulunduğu durumlar içerisinde, imkanlar dahilinde nasıl isterlerse öylece namazını kılarlar. İster yaya olsun, ister atlı olsun, yönü kıbleye doğru olsun, isterse olmasın, böyle durumlarda kolayına nasıl gelirse böylece namazını kılarlar. Konuyu toparlayacak olursak şöyle mesela 3 cümleyle bunu efendim şey yapabiliriz, toparlayabiliriz. Korku namazı 3 şekil üzerindedir. Birincisi eğer düşman kıble tarafındaysa, ikincisi kıble tarafında değil ise, üçüncüsü şiddetli korku, savaş kızışmış bir durumda şiddetli ise, böylesi durumlarda namaz nasıl kılınır? Ve bu şekilde o nasıl kılınacağı şekli geçmiş oldu. Evet. Şimdi Hanefilere göre korku namazının bahsi. Korku şiddetlendiği zaman imam iki gruba ayırır. Halkı iki gruba ayırır. Bir grup düşmanın karşısında durur, diğer bir grupta imamın arkasında bir rekat namaz kılarlar, iki secde yapar. İmam başını ikinci secdeden kaldırınca arkasında namaz kılan bu grup düşmanın karşısına geçer. Orada bekleyen grup gelir. İmam onların önünde de bir rekat kılar ve iki secde yapıp teşehhüd okur, selam verir. Fakat selam vermez ve düşmana karşı gider. Birinci grup gelir. Yani imam selam vermez. Geri kalan bir rekatını tekrarlar, bir rekatlarını teker teker okumaksızın kılar, iki secde yapar ve selam vererek düşmanın önüne giderler. Diğer grup gelip kalan bir rekatı iki secde ve okumakla kılarlar, teşehhüdü okur, selam verirler. Eğer imam mukim ise dört rekatlı namazdan iki rekatı birinci grupla kılar, onlar tamamlar, selam verir, harp cephesine giderler. Diğer taife ile de iki rekatı kılar, akşam namazında birinci grup ile iki grup ile de bir rekat kılar. Namazı kılarken çarpışmazlar, çarpıştıkları takdirde namazları batıl olur. Eğer korku şiddetli olursa, binici oldukları halde teker teker namaz kılarlar. Eğer kıbleye dönmeleri mümkün olmazsa, diledikleri tarafa yüzlerini çevirerek rükû ve secdelerini ima işaret ile yaparak, işaret ederek yaparlar. Bu metni Ahmet Ebu'l-Hasan el-Kuduri Bağdadi Kuduri metni tercümesinde bu konu orada alınmıştır. Şafiilere göre korku namazı, korku halinde kılınan namazın birkaç şekli vardır. 1. Düşman kıble cihetinde ise imam cemaati iki saf yapar. Cemaati iki saf yapar. 2 saf halinde dizer, her iki safla namaza durulur. Beraberindeki safla birlikte ayağa kalktığında nöbet tutanlar secde yaparak imama yetişirler. İlk defa nöbet tutanlar imamla beraber ikinci rekatın secdesini yaparlar. Bu sefer diğer saf nöbet tutar. İmam oturunca nöbet tutan diğer grup tutanlar da secde ederler. İmam ve cemaat teşehhüdü okur ve selam verirler. Resulullah aleyhissalatü vesselam Usfan denilen köyde bu şekilde namaz kıldırmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Usfan denilen bir köyde böyle bir şekilde namaz kıldırmıştır. Bir safın iki grubu her iki rekatta nöbet tutması da caizdir. Keza en sahih kavle göre birinci bir grubun nöbet tutması caizdir. İkinci kısma gelince düşman kıble cihetinde ise değilse imam cemaati iki gruba ayırır ve her gruba ayrı ayrı namaz kıldırır. Resulullah aleyhissalatü vesselam Batn-ı Nahl denilen yerde namazı böyle kıldırmıştır. Veya bir grup düşmana karşı durur, imam diğer grubu bir rekatı kıldırır. İkinci rekat için kıyama kalktıklarında cemaat niyet ederek imamdan ayrılır, namazı yalnız başına tamamlarlar ve düşmana karşı nöbet tutmaya giderler. Nöbet tutanlar da gelip ikinci rekatta imama tabi olurlar. İmam teşehhütte oturunca kendileri kalkar, ikinci rekatı kendi başlarına kılar. Kılarak teşehhüdü imama yetişirler ve imamla birlikte selam verirler. Resulullah aleyhissalatü vesselam Zat-ı Rika denilen bir yerde namazı bu şekilde kılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı da Zat-ı Rika denilen yerde de bu şekilde namaz kıldırmıştır. En sahih kavle göre bu şekilde kılman namaz, Batn-ı Nahl'de kılman namazdan faziletlidir. Yani bu namaz önceki bahsedilen namazdan daha faziletlidir. Öncekisi gibi de olur, sıkıntı yok yani. İmam ikinci grubu beklerken kıraatı yapar, teşehhüdü okur. Bir kavle göre imam ikinci grubun kendisine yetişebilmesi için kıraat ve teşehhüdü geciktirir. İmam akşam namazını kıldırdığında önce birinci gruba iki rekatı kıldırır, sonra ikinci gruba bir rekatı kıldırır. En zahir kavre göre namazı bu şekilde kıldırmak, birinci gruba bir rekat, ikinci gruba iki rekat kıldırmak da faziletlidir. İmam namazı kıldırırken ikinci grup için teşehhütte ve üçüncü kıyamda bekler. En sahih kavle göre kıyam beklemesi daha faziletlidir. Kıyamda beklemesi daha faziletlidir. En sahih kavle. Dört rekatlı bir namazı kıldırırken de her bir gruba İki rekat kıldırır, şayet her bir grubu birer rekat kıldırırsa, her bir gruba birer rekat kıldırırsa, en zahir kavle göre hepsinin namazı sahihtir. Her bir grubun yanılması o grubun birinci rekatlarını kapsar, keza en sahih kavle göre grubun yanılması, ikinci grubun yanılması ikinci rekatı kapsar, birinci grubun ikinci rekatındaki yanılmaları birinci grubu kapsamaz. İmamın birinci rekatta yanılması ise, bütün grupları kapsar. İkinci rekattaki yanılması birinci grupları kapsamaz. Namazı bu şekilde kılarken silah taşımak sünnettir. Bir kavle göre ise de vaciptir. 3. Savaş veya korku şiddetlendiğinde kişi süvari olsun veya yaya olsun imkan bulduğu şekilde namaz kılar. Bu esnada kıbleyi terk etmekte mazur sayılır. Keza ihtiyaç sebebiyle çok davranışta bulunması halinde en sahih kavle göre de mazur sayılır. Fakat bağırmak mazeret sayılmamaktadır. Silah affedilmeyecek derecede kana bulaşmış ise namaz esnasında bırakılması lazımdır. Bırakma imkanı yoksa namaz onunla birlikte kılınır ve en zahir kavle göre ise kaza edilmesi gerekmez. Savaş esnasında rükû ve secde yapma imkanı bunları ima ile yapar. Ve secde ederken rükudan daha fazla eğilir. Mübah olan her savaş ve hezimet esnasında bu şekillerde birine göre namaz kılmak caizdir. Yangın, sel ve yırtıcı hayvanlardan korkup kaçan veya mali sıkıntı sebebiyle alacaklısı tarafından hapsedilmekten korkup kaçan kimsenin de bu şekillerden birine göre namaz kılması caizdir. En sahih kavle göre Arafat'ta vakfeyi kaçırmaktan çekinen ihramlı kimsenin namazını bu şekillerden birine göre kılması da caizdir. Uzaktaki bir karartıyı düşman zannederek korku namazı şeklinde kılan bu karartının başka bir şey olduğunu anlaşılırsa en zahir kavle göre namazını kaza etmesi gerekir. İmam Nevevi Minhac-ı Talib'in açıklamalı Minhac tercümesinde bu konu işlenmiştir. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili delillere gelince korku namazının delilleri düşman kıble tarafında olursa ve bunun deliliyle ilgili konular. Bunun delilleri şöyledir. Salih bin Gavat radiyallahu teala Zat-ı Rika günü Peygamber aleyhissalatu vesselam ile birlikte bulunan kimselerden şöyle rivayet etmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem korku zamanında ashabına namaz kıldırdı. Diyor ki mesela Salih bin Gavat, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem korku zamanında ashabına namaz kıldırırdı. Sahabelerin bir kısmının arkasına saf yaptı, bir kısmını düşmanın karşısında bekledi. Sonra kalktı, daha sonra arkada bulunanlar bir rekatı kılıncaya kadar kendisi ayakta kaldı. Sonra ayaktakiler öne geçti, önlerinde bulunanları geriye çekildiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni gelenlere de bir rekat namaz kıldırdı. Sonra geri çekilenler bir rekat namaz kılıncaya kadar oturdu. Sonra selam verdi. Evet. Bu bayağı bunun kaynağı uzundur. Bu hadisi Buhari, Müslim, Ebu Davud, Muvatta ve Kutub-i Sitte bu hadisi rivayet etmişlerdir. Diğer bir delile gelince düşman kıble tarafında olmayışının delili. Önceki varoluşu var iken onun mesela kıble tarafında değilken şimdi kıble tarafında ise eğer. Bunun delili şu hadis-i şeriftir. Abdullah bin Abbas radıyallahu teala şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktı. İnsanlar da onunla beraber kalktılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekbir aldı. İnsanlar da onunla beraber tekbir aldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükûa vardı. İnsanlardan bir kısmı da rükûa vardılar. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secde etti. Rükû edenler de onunla beraber secde ettiler. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekat için kalktı. Secde etmiş olanlar kalktılar ve geriye çekilip öteki kardeşlerine bekçilik etmeye koyuldular. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci rekatta rükû ve secde etmemiş olan diğer taife geldi. Onlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber rükûya varıp secde ettiler. Bu esnada cemaatin hepsi namaz içindedir. Lakin bir kısmı diğerlerine bekçilik ediyorlardı. Evet. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Savaşta çok şiddetli ve korkunun varoluşunun delili ise Rabbimizin beyan ettiği şu ayetlerdir. Namazlara özellikle orta namaza, ikindiye devam edin. Gönülden bağlılık ile Allah'ın huzurunda durun. Eğer düşman yahut yırtıcı hayvan gibi bir şeyden korkarsanız yaya yahut binek üzerinde kılın. Emniyete kavuştuğunuz zaman bilmediklerinizi size öğrettiği gibi Allah'ı zikredin. Bu da Bakara suresi 238-239. Ayetleri. Evet. Demek ki Allah-u Teala savaşta şiddetli korkunun varoluşu ile ilgili burada bize namazlara, özellikle orta namaza ikindiye devam edin. Gönülden bağlılık ile Allah'ın huzurunda durun. Eğer düşman, yırtıcı yahut yırtıcı hayvan gibi bir şeyden korkarsanız, yaya yahut binek üzerine kılın. Emniyete kavuştuğunuz zaman bilmediklerinizi size öğrettiği gibi Allah'ı zikredin. Evet. Burada dedik, bu Bakara suresi 238-239. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman eğer kafirlerin size fenalık yapacağından endişe ederseniz, namazdan kısaltmanıza üzerinize bir vebal yoktur. Bakın, şüphesiz ki kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de içlerinde bulunup da kendilerine namaz kıldırdığın vakit onlardan bir kısmı seninle birlikte dursun, silahlarını yanlarına alsınlar. Bu suretle secde ettikleri zaman arka tarafınızda bulunsunlar. Bundan sonra henüz namazını kılmamış olan diğer kısmı gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar. Ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O küfredenler arzu ederler ki siz silahlarınızda ve eşyalarınızdan gafil olasınız da üstünüze derhal baskın yapsınlar. Eğer siz, size yağmurdan bir eziyet olursa yahut hasta bulunursanız silahlarınızı koymanızda vebal yoktur, sıkıntı varsa. Fakat yine bütün ihtiyat tedbirlerinizi alın. Şüphe yok ki Allah kafirlere hor ve hakir edici bir azap hazırlamıştır. Bu da Nisa suresi ayet 101-102. İbn Ömer radıyallahu teala an korku namazını vasıflandırdıktan sonra ve sözü geçen iki şekilde namaz kılınmasını zikrettikten sonra şöyle demiştir. Eğer daha şiddetli bir korku varsa veya binekli kıbleye yönelmiş veya yönelmemiş olarak namazınızı kılın. İmam Malik Nafi'nin şöyle dediğini nakleder. Benim kanaatime göre İbni Ömer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu için böyle demiştir. Bu hadisi de Buhari Et-Tezhib fi Edilletuhu, Büyük Şafii Fıkhı bunu kayıt altına almıştır. Müslim'in diğer bir rivayetinde ise İbni Ömer radıyallahu teala an şöyle demiştir. Korku bundan daha fazla olursa, binekli veya yaya olursa ima ile namazını kıl. Bunun kaynağı da Müslim Babül Misafir'in babında bunu zikretmiştir. Evet. Ve korku namazı ile ilgili geçen eserlerin yerlerini şimdi okuyacağım. Et-Tezhib fi Edilletuhu cilt 1, sayfa 1, 457, Mughni 2, 250, Kitab-ı Kifayetül Ağyar cilt 1, sayfa 98, Mühezzeb cilt 1, sayfa 198, Mecmu'ul Fetava cilt 1, sayfa 65, Reddül Muhtar cilt 3, sayfa 73, Mebsut 245, Dürer 1, 148, Tahtavi 456, Mecmu' 4, 626, Beycuri 1, 350, Şer'i İbni Kasım 26, Merakil Felah 103, Munil Muhtaç 1, 409, Kuduri 24, Cevhere 1, 128, Et-Teshidu Daruri 1, 104, Lübab 1, 124, Hidaye 1, 63, Miltekal Ebhur 53, Mezahibül Erba'a 1-344, Açıklamalı Şafii İlmihali 144, 4 Mezhebin Fıkhı 1-303, Büyük Şafii Fıkhı 1-215, Fıkhı Sünne 1-287, Ahkamül Kur'an tercümesi 94, Ahkamül Kur'an Arapçalı 95, İslam Fıkhı Ansiklopedisi 2-511, Mukayeseli İbadetler İlmihali 2-250, Nurul İzah tercümesi 105, Büyük Şafii İlmihali 160, Kuduri tercümesi 24, Multaka tercümesi 1308, Nimet-i İslam Osmanlıcalı olanı 814, İhya-ül-Müddin 1516, Tenvir-ül-Kulub 262, Büyük İslam İlmihali 205, Emanet ve Ehliyet 1-333, Şafiler için Namaz İlmihali sayfa 52. Evet. Buraya kadar da bu korku namazıyla ilgili eserlerin yerleri idi. Savaş esnasında korku namazının kılınışının hükmüyle ilgili soru ve cevaplar. Korku namazı kaç şekilde kılınır? Bu soru. Cevap, korku namazı 3 şekilde kılınır. Soru, birinci şekli nasıldır? Eğer düşman kıble tarafında değilse, Müslüman mücahitler nasıl namaz kılacaklar? Cevap, birinci şekli, eğer düşman kıble tarafında değilse, imam o askerleri yani grubu iki fırkaya ayırır. Birinci fırka grup karşısına, birinci fırka yani birinci grup düşmanın karşısına geçer, düşmanı gözetler. İkinci grup imama tabi olur, bir rekatı imamla kılar, ikinci rekatı kendisi tamamlar ve düşmanın karşısına geçer. Öteki grup gelip imamla birlikte bir rekata tabi olur, öbür rekatı kendisi imam tamamlar, imamla selam verir. Soru, ikinci şekli nasıldır? Eğer düşman kıble tarafında değil ise, Müslüman mücahitler, özür diliyorum, kıble tarafında ise Müslüman mücahitler namaz nasıl kılacaklar? Cevap, ikinci şekli eğer düşman kıble tarafında ise imam onları iki saf yapar. Onlarla beraber iftitah tekbiri alır. Ne zaman ki rükudan doğrulduktan sonra birinci saf imamla beraber secdeye giderler. Onlar secdeden kalktıklarında ikinci saf secdeye gider. İmama yetişir, ona tabi olur, beraber selam verirler. Soru üçüncü şekli nasıldır? Eğer düşman çok şiddetli hücum ediyor ise o esnada kıbleye nasıl yönelecekler ve Müslüman mücahitler bu gibi durumlarda nasıl namaz kılacaklar? Cevap, üçüncü şekil, eğer savaş kızışmış ve korku şiddetli ise böylesi durumlarda kişiler yani askerler bulunduğu durumlar içerisinde imkanlar dahilinde nasıl isterse öylece namazını kılar. İster yaya olsun, ister atlı olsun, ister kıbleye doğru yönelmiş olsun, isterse olmasın. Böyle durumlarda kolayına nasıl gelirse öylece namazını kılar. Hitamuhu misk ve fi zalika felyetenafesil mutenafisun. Onun sonu misktir. Bunda imrenecekler imrensin. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته